tej grządce nie opodarł róż. Znalazł kupię sąsiada i wydupczył Azora już. Pies nekrofil zjada wasze dzieci, pies nekrofil dupczy wasze psy. Pies nekrofil zjada wasze dzieci, pies nekrofil dupczy wasze psy. Zakupa!